У эфіры «Свабода». У Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце суботнюю калекцыю, дайджэст перадачаў мінулага тыдня. А цяпер да падзеяў Беларусі і свеце. У Менску адбыўся устаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Усе тры навабранцы апазіцыянеры, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. Менскі аўтамабільны завод заключыў кантракт на пастаўку аўтатэхнікі ў Венесуэлу. І ў шведскім Люндзе сёння праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту свабоднага тэатру «Еўрэпіка Чалэндж». У эфіры навіны працягваем выпуск. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў цэнтр выбаркам краіны перанесці выбары з 20 жніўня на больш ранні тэрмін. Паводле канстытуцыі выбары павінны адбыцца не пазней за 21 траўня. Віцэ-прэзідэнт Іраку Тарык аль-Хашэмі ўвітаў планы вываду амерыканскіх войскаў з краіны, пра якія паведаміў учора прэзідэнт ЗША Барак Абама. Аль-Хашэмі аднак зазначыў, што Вашынгтон ўсё яшчэ мае вялікую адказнасць за Ірак і што Багдаду спатрэбіцца дапамога, каб пабудаваць прававую дзяржаву. Барак Абама таксама заявіў сёння, што ЗША не імкнуцца да доўгатэрміновай прысутнасці ў Афганістане, нягледзячы на цяперашняе павелічэнне вайсковага кантынгента ў краіне. Вайсковы суд у амерыканскім штаце Кентакі прызнаў вінаватым афіцэра Майкла Беннена ў забойстве іракскага палоннага. Высокі прадстаўнік еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьер Саляна прыбыў сёння ў паласу Газы. Ён найвышэйшы еўрачыноўнік, які наведаў рэгіён з таго часу, як групоўка Хамас узяла ў ім уладу. Саляна правёў перамовы з прадстаўнікамі ААН і палестынскай супольнасці, але пазбягаў беспасярэдніх кантактаў з Хамас, які па-ранейшаму байкатуецца еўразвязам і ЗША. Саляна, аднак, падтрымаў высілкі для замірэння паміж Хамас і іх палестынскімі супернікамі рухам Фатах. У Пакістане працягваюцца масавыя акцыі пратэсту. Тысячы людзей выступаюць супраць рашэння Верховнага суду краіны адхіліць лідара найбольшай апазіцыйнай партыі былога прэм'ера Наваза Шарыфа, а таксама яго брата ад права займаць дзяржаўныя пасады. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Джыляні заклікаў пратэстоўцаў спыніць знішчэнне дзяржаўнай маёмасці і дабівацца свайго легітымнымі метадамі. Тым часам пакістанскія вайскоўцы паведамілі аб перамозе над талібамі ў памежным з Афганістанам раёне Баюр. Генерал-майор Тарык Хан сказаў, што пасля году процістаяння ўрадавыя войскі ўзялі пад кантроль галоўныя дарогі ў правінцыі. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць таксама і ў інтэрнэце. Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны у студыі Сергея Бламейка. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя «Свабоды». Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Падарожжы свабоды Зміцер Бартосік раскажа пра вёскі Марс і Юпітэр Дзяржынскага раёну. Новы выпуск перадачы Сергея Дубаўца «Як?» Тэма «Як фундаваць?» А таксама «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гутарка з Сергеем Шапранам, аўтарам кнігі Васіль Быкаў «Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, ліст». Пачнём з запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым, якая адбылася на нашым сайце 25 лютага. Пытанне наведнікаў сайту буду чытаць я, Сергей Абламейка. Добра відаць, што спадар трусаў памяркоўны. Старое слова, як і старыя бенефаўцы, памятаюць, як спадар трусаў, вайшоўшы 19 кастрычніка 88 году ў аргкамітэт БНФ, назаўтра забараніў пад пагрозай звальнення маладым супрацоўнікам кіраванай ім белай рэстаўрацыі стварыць групу падтрымкі БНФ. Вось і цяпер вы займаеце памяркоўную пазіцыю. Куды яна вас завядзе на гэты раз? Можа, новую пасаду атрымаеце? На такое пытанне немагчыма адказаць. Тое, пра што вы гаворыце, не мае пад сабой аніякіх падставаў.

то до атмосферы консенсуса, то я думаю, что любая тема на Раде может быть обмеркована, коли будет нагода и для этого питания. Спадар Олег, якая была ситуация с белорусской мовой у 30-е годы, а у часы оккупации? Цікавіць перш за ўсё, на якой мове рэальна размаўляла насельніцтва, у прыватнасці Менску. Калі бы 30-е гады, то не трэба забываць, што да 39-го году Беларусь была падзелена, і ў заходняй часткі Беларусі панавала польская мова, а беларуская цярпела жорсткі пераслед. У Менску на вуліцах гучалі тры мовы: руская, беларуская і ідыш. У горадзе існавалі школы на ўсіх трох мовах, прычым беларускамоўныя школы пераважалі. Ситуация резко изменилась после 1959 года, когда все школьництво в городах Беларуси было переведено на русскую мову. Мне зараз 18 годов. Скажите, ці доживу я до того часу, когда можно будет прийти в краму и попросить шкарпетки без зивленных позерков и перепитаний? Простите, что вы сказали? Я думаю, что треба не чекать, а просить теперь не только шкарпетки, але и цукор, и горбату. Я, наприклад, до гэтага часу ўжо дажыў. Мне даюць у краме шкарпэткі адразу, без асаблівых пытанняў. Чытач-фермер задае адразу 4 пытанні. Першае. Як развіваюцца стасункі паміж дыктатурай і беларускай мовай? Ці ёсць перспектыва? Другое. Ваша стаўленне да грамадзяніна А.Р. Лукашэнкі? Трэцяе. Ці маеце палітычныя амбіцыі? Чацвёртае. Што лічыце сваім найлепшым дасягненнем у жыцці? Адказ на першае пытанне. Мова завжди є перспектива, коли живые її носять. Друге. Лепі Лукашенко на чолі Білорусі, чим Путін альбо Медвід. Третє. Я був депутатом Верховного Совету, працював в білоруському парламенті, тому я добре ведаю, що це таке, тому амбіції маю. Мой особистий вклад в розвиття білоруської археології, історії, архітектури – це найліпше досягнення в житті. Привітання, спадар Олег. Адкажыце, калі ласка, ці рэальнае адраджэнне шляхетнага стану ў Беларусі? І калі так, дык пры якіх умовах гэта можна здзейсніць? Шляхецкі стан узнікае тады, калі узнікае шлях. У дадзеным выпадку мы павінны стварыць новую беларускую эліту з новымі адносінамі і перакананнямі да навакольнага свету. Дзякуючы існаванню незалежнай Беларусі гэты працэс хоць марудны, але паступова набірае хуткасць. Такім чынам, гадоў праз 20-30 Беларусь будзе мець новую шляхецкую, не савецкую эліту з еўрапейскім поглядам на жыццё. Вы былі намеснікам Пазняка ў апазіцыі БНФ. Чаму на прэзідэнцкіх выбарах вы падтрымалі не яго, а Шушкевіча? Што вам сказаў пасля гэтага Пазняк? Калі вы апошні раз бачыліся з Пазняком? Пра што размаўлялі? Так сталася, што прэзідэнцкай кампаніі Пазняка для мяне месца не было. Ніхто не прапановаў грамадзе далучыцца БНФ. Мы лічылі, цяпер лічым, што Шушкевіч павінен узяць на сябе галасы тых людзей, якія ніколі б не прагаласавалі за Пазняка. Што і здарылася. Зараз мне відавочна, што ўсталяваная была іншая кандыдатура, не Шушкевіч і не Пазняка, напрыклад, пачаля Быкова. Тады б шансы на перамогу былі б большыя. Пазняком мы засталіся добрыя дачыненні, цяпер мы сустракаемся, калі я бываю за мяжой. Уважаемый Олег Трусов, как вы оцениваете статью Ирины Халип «Почему крысы бегут на корабль», в которой она смело бросила в лицо всем вам, членам Громадской консультационной рады при администрации президента, упрек в желании подыграть власти, закрывая глаза на избиение молодежи, аресты и прочие репрессии? Я отказал с подарения Халип на сторонках народной воли, тому раю вам почитать это номер газеты. Привітанне. Лічу вашу пазіцыю правільнай, толькі дыялог з уладамі можа нешта вырашыць. Але ж пра дыялог з простымі людзьмі таксама не патрэбна забывацца. Мне, напрыклад, здаецца, што такая непапулярнасць апазіцыі ў Беларусі – вынік таго, што апазіцыя замкнулася на вырашэнні сваіх праблемаў. Паступова яна сама аддаляецца ад беларускага народу, а не народ ад яе. А вы як думаеце? Я цалкам з вами згодны. Таму і пазіцыя ТБМ адрозніваецца ад пазіцыі аб'яднанай апазіцыі. Мы былі, ёсць і будзем з простым народам, які ставіць 1000 подпісаў пад нашымі прапановамі, таксама фінансуе нашу дзейнасць праз ахвяраванні і сяброўскія статкі. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте запис онлайн-конференції со старшинем товариства білоруської мови Олегом Трусовим, яка відбулася на нашому сайті свобода.орг 25 лютого. Спадар Трусов, што б вы сказалі Александру Лукашэнку, калі б ён прыйшоў на сустрэчу на гэтую грамадскую кансультацыйную раду? У свой час я шмат дзе размаўляў, калі мы былі разам у адным парламенце. Ён цудоўна ведае маё стаўленне да яго і яго палітыкі. Таму я спачатку хацеў паслухаць яго, а потым ужо сказаць нешта сваё. Як вы будзеце вымяраць поспех ці правал свайго ўдзелу ў дыялогу з уладай? Можаце акрэсліць крытэрыі? Я захожу з таго, што або будзе баявая нічыя, гэта значыць, я застануся пры сваіх інтарэсах, альбо буду становчыя змены, і яны ўжо пачалі. Напрыклад, адміністрацыя прэзідэнта пагадзілася з прапановай ТБН наладзіць наступным годзе святкаванне з нагоды перамогі беларусаў у складзе войскаў ВКЛ на Ганвальскім полі. Нагадваю, што ў наступным годзе 600 гадоў са дня перамогі. Больш таго, спадар Зімоўскі праз звязду афіцыйна заявіў, то падтрымовае маю прапанову наладзіць на БТ цыкл перадач, прысвечаных гэтай перамозе. Я таксама хацеў бы, каб кіраўнікі беларускай улады прысутнічалі на Ганвальскім полі разам з кіраўнікамі Літвы і Польшчы ў ліпені наступнага года. Добры дзень. Калі былі падвышаны арэндныя кошты для некамерцыйных арганізацый, вы папрасілі людзей дапамагчы вам фінансава, ахвяраваннямі. Я некаторы час дасылаў грошы, якія мохалі, потым усё сціхла. Потым даведаўся пра вялікі ўнёсак рэдакцыі газеты «Народная воля» і пра тое, што ніводны апазіцыйны палітычны лідар не адгукнуўся на ваш прызыў. Ці гэта сапраўды так? Можаце назваць знакамітых палітычных дзеячоў, якія звярнуліся да вас з ахвяраваннямі? Ці актуальныя яшчэ фінансавыя арэндныя праблемы? Ці патрэбная таварыству яшчэ дапамога ў гэтым сэнсе? Дарэчы, чаму не працуе сайт ТБМ? Я звярнуўся па дапамогу да спадароў Малінкевіча і Калякіна. Аднак ніякай дапамогі з іх боку не было. Наўрад ці будзе. Тым не менш, мы існуем з красавіками лагоду па новых коштах арэнды, а гэта разам з камунальнымі паслугамі і тэлефонамі каля 1000 еўра ў месяц. Аднак живем мы дякуючи ахвяраванням простих громадянам Білорусі. Список виродавців, при їх згоді ми регулярно публікуємо в газеті «Наше слово», так само висилаємо персональні подяки, коли маємо докладні адреси. Сайт ТБМ знову працює. Вітаю вас. Скажіть, коли ласка, хто з білоруських політиків вам найболей імпонує? Лявон Борщов. Пры немцах у Глыбоцкім раёне ўсе школы былі беларускамоўныя. Настаўніка віталі «Жыве Беларусь». 2 гады таму беларускую школу нумар 3 і 2 дзіцячыя садкі перавялі на расейскую мову. Цяпер дзяцей перавучваюць на расейскую мову. У садзіку, дзе мая ўнучка, забаранілі дзецям казаць «да пабачэння», «смачна есці». У Глыбоцкім раёне няма ніводнай прыдарожнай шыльды на беларускай мове за выключэннем шашы Полацак-Вільня. Пра ўсё гэта можна было б не пісаць, калі б не адна акалічнасць. Здарылася гэта тады, калі дэпутатамі райсавету былі такія сябры ў двукосці ТБМ, як Гарановіч і Жыгуноў. Калі сябры ТБМ знішчаюць мову, то адкуль у вас такі аптымізм? Я добра ведаю сітуацыю глыбокім і хацеў сказаць, што там ёсць такія сябры ТБМ, якія ёсць. І іншых туды ні з Амерыкі, ні з Менска не прывядзе. І трэба было б вам самому узначаліць суполку ТБМ і паказаць прыклад змагання за беларускую мову на глыбокі. Бо крытыкаваць лёгка, а рабіць нешта цяжка. Распавядзіце, калі ласка, пра дзейнасць вайсковай камісіі ТБМ. Ці яна зараз дзейнічае? Вайсковая камісія ТБМ цяпер практычна не дзейнічае. Аднак ад старой камісіі засталося шмат перакладзеных на беларускую мову статутаў, і пры першай жа нагодзе гэта праца будзе адноўлена. Некаторы час таму хадзілі размовы пра магчымасць выхаду праграмы Windows на беларускай мове. Чым скончылася тая справа? Справа тая знаходзіцца ў стадыі вырашэння. Мы вядзём перапіс. Маем абяцанне з боку гаспадароў гэтай праграмы, але выніку пакуль няма. Было б добра, каб удзельнікі гэтай онлайн-канферэнцыі падтрымалі нас сваімі зваротамі ў гэтую кампанію. Калі вам не па дарозе з апазіцыі, то з кім вам па дарозе? Па дарозе з тымі, хто лічыць галоўную каштоўнасцю беларускую мову па ўсіх сферах нашага жыцця. На жаль, значная частка тых, хто называе сябе апазіцыяй, гэтых каштоўнасцяў не прытрымліваецца, у тым ліку і шаноўныя спадарыня халі. Паважаны спадар трусаў, вы нядаўна выступалі на Тутбай, і мяне вельмі зацікавіла ваша інфармацыя. Цытую: «Паляшуцкі дыялект – адзін з самых каштоўных дыялектаў беларускай мовы. Я, дарэчы, яго добра ведаю, бо мая жонка з Піншчыны. Дарэчы, гэта самы старажытны варыянт праславянскай мовы, бо захаваў такія формы, як плюсквамперфект і аорыст». Канец цытаты. Калі ласка, скажыце, як гучыць аорыст? Вельмі цікава. Па-беларуску мы кажам, напрыклад, «Магчыма, мы будзем мець». Паляшук гаворыць «Матым і мом». Гэта і ёсць аорыст. Ваша тлумачэнне адмовы падтрымаць пазняка ў 1994 годзе гучыць дзіўна. Вы ж былі яго намеснікам у апазіцыі і на той момант ужо кіравалі грамадой. У бенефаўскіх структурах тады ацанілі гэта як, прабачце, удар у спіну. Абыкаў быў у камандзе пазняка. Я памятаю ягоны выступ па тэлевізіі як даверанай асобы. Справа ў тым, што ўсё можна ацаніць, толькі перажыўшы пэўны час. У той час людзі з каманды пазняка лічылі, што яны перамогуць у першым туры. Некаторыя з іх ужо вызначылі міністэрствы, якімі будуць кіраваць. Грамадзе ж прапанова аб саюзе не паступіла. І таму грамада стварыла выбарчы блок разам з АГП, сабрала подпісы за Станіслава Шушкевіча і ўдзельнічала ў выбарах да канца. Тым больш, што тыя людзі, якія галасавалі за Шушкевіча, ніколі б не прагаласавалі за пазняка. Быкаву, дарэчы, ніхто асабліва і не прапаноўваў тады прэзідэнцкай пасады. Вы слухалі запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым, якая адбылася на нашым сайце 25 лютага. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: свабода.орг. Кожны тыдзень на сайце свабода.орг адбываюцца онлайн-канферэнцыі з удзелам вядомых палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Пра ўдзельніка онлайн-канферэнцыі наступнага тыдня мы паведамім пазней. Сачыце за эфірам і за сайтам. Вы слухаеце суботнюю калекцыю, і зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік расказвае пра вёскі Марс і Юпітэр Дзяржынскага раёну. Гэтых вёсак амаль немагчыма знайсці на беларускіх мапах, настолькі яны малыя. Але толькі за сваіх назваў яны вартыя таго, каб быць занесенымі ва ўсе атласы. Марс і Юпітэр. Калі я праязджаў па алімпійскай трасе ў раёне Койданава, мой позірк выхапіў указальнік на суседняй прасёлкавай дарозе. На знаку было напісана «Марс». Але калі я ўехаў у вёску з процілеглага боку, шыльда паведамляла, што я знаходжуся на Юпітэры. Заінтрыгаваны гэтай тапанімічнай загадкай, я вырашыў прагуляцца па планеце. Тым больш, што пейзаж вакол сапраўды быў касмічнай прыгажосці. З аднаго боку заснежанае поле з палоскай лесу на даляглядзе, з іншага шэраг маўклівых хат, за якімі шумела галоўная беларуская магістраль. Я пагрукаў у першую падабаную хату і быў сустрэты як самы дарагі госць. Журналістам тут не здзіўляюцца. Гаспадыня, 80-гадовая невысокая пані, шляхтянка ў кожным жэсце, правяла мяне ў пакой, застаўлены кніжнымі шафамі. Галіна Палаціўна Лапкоўская нават размову пачала на нейкай асаблівай юпітерскай мове. Гэта чыстая літаратурная беларушчына, толькі рытмізаваная як верш. Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк, бо Лукашэнка не завітае ў госці да састарэлых нас. Вось у суседнюю браць ту вёску, калі мусім наведаць ён, дык за адну вось толькі ночку аднавілі там забор.

А там висить что почуть? А чому костюля нема? Скажи. А мне ксёнс ответил. Бо у меня семьи нема. Мне хватает, а папу надо кормить детей. Мы пришли у гости до Лидии Берилы, старой колгасницы, згодно прописцы, марсианцы. А як вас называли в суседніх вёсках? Марсіяне? Над вами пачучвалі з-за таго, што ў вёскі такая назва незвычайная. Ніхто не пад... Только я як пайшла на флёрографію, дык мне пытаюцца, адкуль вы, як вы з Марса? Во, а як вы спусціліся, як вы на верталёце спусцілася? Усё сваё працоўнае жыццё спадарыня Лідія аддала калгасу, дзе пакуль было здароўе, працавала паляводам. До 70-ти работала. Так вот обидно, некоторых по 15 год стажу, и им вся повага. А это полвека отдала колгасу, а ей с трех пальцев магарыч. За паўстагоддзя працоўнага стажу Лідія зарабіла пенсію 400 тысяч. Два месяцы таму яна страціла мужа, і абставіны гэтай бяды, на жаль, становяцца для беларускіх вёсак усё больш абыдзеннымі. І ще абакралі мяне, цыганы ў хату прыйшлі. А як гэта так? Вот так. Я вот тут вот сядзела, і дзве цыганкі са мной. Гэта адна падышла і прадавала яна. Костерку все вот так вот подымала, я его ровно с дверами. А та я там работала. Я на деду, наверное, нечто пустила, но не бачил ее. И залезла в шкаф. Вот и дед через неделю помер. И он так разволновался тоже. Кульки скрали? 1 600 000. И все, пришлось у детей отбирать копейки на похороны. И як доживать старикам? Это страшно. З Марса на Юпітер мы з Галінай Лапкоўскай вярталіся ўжо ў цемры, калі з аднаго боку сіняе заснежанае поле злівалася з небам, а з іншага за юпітерскімі хатамі праляталі агні дарагіх аўто і велізарных аўтацягнікоў. Фантастычная карціна двух светаў, якія існуюць побач, але аніяк не перакрыжоўваюцца. Хто даў такія назвы? Каморником, землемером был человек, який служил у армии. Хотел показать свою науковость, что он грамотный, дал назвы Марс и Юпитер. И вся история. Человек был не без гумору, видать. Ну, видно, одукованный, коли у той час знал назву планет. Мусит, не дурны. И вот беда у чим, что радом иде траса, можно на гэтых назвах зараблять грошы, правда? А наша держава, и асабліва наш сельсовет, не прыдае ніякой увазі нам, інапланетянам. Гэта вот теперь уже электричество на улице. А так было, требовала я. Вакул нашай планеты всюды з'яюць аганькі. Толькі мы чагось вось браця ў цемры патанаем мы. Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік расказваў пра вёскі Марс і Юпітэр Дзяржынскага раёну. Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах і лістах. Гэтак называецца кніга Сергея Шапрана, для якой адмыслова пісалі мемуары і сакратары ЦК, і нават былы генсек. Просто я звернулся да яго і не забавіўся. З фонда Гарбачова прыйшоў ліст, і дзе былі якраз вось успаміны Міхаіла Сергеевіча пра Быкава. Я вельмі ўдзячны яму, такі чалавек мог і не заўважыць майго пытання, майго ліста. Перадача Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы пра звыклыя рэчы», хвілін праз 12. А зараз на чарзе новы выпуск перадачы Сергея Дубаўца «Як». Тэма «Як фундаваць». Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергея Дубаўца.

год, только теперь нашел материал, что тычется фильма по Быковской третьей ракете. Якое там было обмеркование на киностудии? Еще тогда Быкова обвинувашивали у ремаркизме и у пацифизме. А что тычется твоего питания? Сам Василий Владимирович отказал на это питание, когда он пригадывал той тяжкий час у своем лёсе и телеграмму. Справа в том, что была телеграмма и была еще поштовочка Твардовского, який написал «Все минится, правда останется». Быков писал, что менавіта вот эти четыре слова, яны тады и подтримали его у тяжкую хвилину. А дарэчы, что тычется телеграммы и поштовки, справа тым, что поштовочка яна была в 66-м годе, и после еще была проклятая вышиня и Круглянский мост. И вот когда знов уже там нападки на Быкова протягивались, вот всю другую половину 60-х годов, Твардовский с новомирцами еще вот дослали и такую телеграмму. Быков знов уже, и он сам пригадывал, что вот у тычется его подтримали шмат якія з письменников. Тут можно назвать того же Бакланова, Лазаря Лазарова, Валентина Аскоцкого, Виктора Некрасова обовязково. Коли брать с белорусских, ну то, что я ведаю, это была Лариса Генюш. И, конечно, тут еще треба пригадать вот знакомитый лист 53-х. На жаль, я не ведаю прозвища усих письменников, якія подписали тогда лист у подтримку Быквы, накировали его у ЦК. Але тут треба пригадать, напевно, что подписи под этим листом сбирали Геннадий Буравкин и Анатолий Вертинский, после до их долучился Нил Гилевич. Это так само был учинок у той час. Ну и после были иншие часы, на мой погляд, то, что отбывалось вокруг Быковского имя у другой половины 90-х и на початку 2000-х, такого не было у 60-е годы. И как раз тогда белорусские письменники и, до речи, российские так само, а лишь чомусь у всех лист назывался «Почему бывший партизан поселился на Майне?» Я не разумею, чому Быков партизан. Его подписали, я у всех зараз не пригадаю, але его подписали Бакланов, Ваншенкин, Лазарев и еще несколько русских письменников. Сергей, давай сохраним отношены московского керавництва до Быкова. Вось сакратар ЦК Яковлев пишет докладную записку Горбачеву, цитую. «Можно, вядома, не надруковать знак бяды, але нельга не друковать. Я перечитал двойчы и все равно ничего не зразумел. Чого еще ж у гэтых отношенах Москвы до Быкова было больше, перника ці бізуна?» Ну, я думаю, что тут хапало всего. Просто глядяши, у якія часы. Калі 60-е годы, конечно, это был только бізун. Починаючи с 74-го года, Быкова почали неяк признавать, узнагороджувать. Я думаю, что правы тыя сябры, Василя Владимировича, якія сегодня говорят, что просто и московское кіраўніцтва, и белорусское, яны просто не могли не признавать такого літаратурного таленту, як Быков. Ну, замовчивать этого просто было уже нельга. Там еще в книге есть успомины Михаила Сергеевича Горбачева. Просто я звернулся до его с листом, как бы я написал такие успомины, и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячна ему, потому что, конечно, такой человек мог и не зауважить моего питания, моего листа. И хиба опошнее. Ты зарабил с Быковым больше за десяток интервью. Якое из них самое памятное? Самое памятное, мабуть, отбылось на передодні отъезда Василия Владимировича у Финляндию. Это было у червені, здається, 2 червня 98-го года. Але справа в том, что Василий Владимирович, я тогда просил, значно ранее просил про это интервью, тогда, как заработать для газеты имя. Але Василий Владимирович отмовлял, и он просил позвонить позднее, и нейко я памятаю, что он зимой сказал, потелефонуйте, коли зазеленее травка. И я памятаю, зернул в окенце, гляжу, травка заявилась. И я потелефонул Василию Владимировичу, говорю, Василий Владимирович, заявился травка, давайте сустренимся. Ну, мне здається, он посмеялся тогда и пропоновал, как я позднее знову уже потелефоновал. И уже литерально перед самым отъездом, когда уже стало ведомо, что он съезжает, и он раптовно погодился на это интервью. Это было опошнее интервью, которое я заработал тогда с Василием Владимировичем, как раз у Менскую. И оно называлось «Заключенного концлагеря не покупают, его истребляют». Когда я запытался Василия Владимировича про фотосдымок для этого материала, и он тогда дал фотосдымок, где он был разом с Поздняком, еще некий инши. Але дающий фотосдымок, где он был с Поздняком, он сказал, вы, конечно же, его не надрукуете, але мы, конечно, его надруковали. Пусть, может быть, это интервью, и все-таки я пригадаю еще одно, якое отбылось у 2002 годе, але у тым выпадку Василий Владимирович отказал уже письмово. На мой погляд, оно заявилось как раз своечасово, потому что как раз в той час Быкова обвинувачивали у тым, что он попросил политического притулку у Чехии. Это интервью называлось, на мой погляд, вельми символично. Это была цитата с Быкова. «Был и застаюсь громадянином